Enigma bat bada herri honetan, gai misteriotsu bat. Bi urtero eskualeria zeharkatzen duen korrika, ekitaldirik monotonoena da, duda izpilik gabe. Beti berdin iragaiten da, beti irudi berdinak ikusten dira. Gauza bertsua errepikatzen dute, solastatuak diren parte hartzaile anonimoek edo famatuek. Zergatik eta zertarako egoiten gara beraz, kukusuak bezala, aurrak bezain bat helduak ere, bide bazterretan, bea, edo zoen tenoretan, eguzkiala euripean. Beritasun gosea etengabe elikatzen duten sare sozialen garaionetan, nola debru esplika daiteke. Egia erran, zaila da itzekin deskribatzea jokaera hori. Bai, noski, euskarerikiko atxikimendua, bizi berritzeko beharra, aekari diru laguntza, hori guztia egia da. Baina zerbait gehiago ere bada ezta. Korrikan, aurpegi irritsuak baizik ez dira ikusten. Saia ezazu mutur belz bat harrapatzen. Kostatuko zaizu. Nun eta noiz gertatzen da olakorik. Oso gutitan seguraski, eta horretan dugu behar bada misterioaren parte bat. Korrikak on egiten digu. Kolektiboki bezain bat individualki. Erri gisa, eskualtzale gisa. Energiaz betetzen gaitu, lasaitzen gaituen aldiberean. Monotonia iduridu amareguneko iraupena bainan funtsean, ameika momentuz ezoikoen kateatzea da. Norberaren zat ezoiko bizipen intantsibua, beste milaka lagunena bezala. Horbiltzen da, heldu da, mugimenduan txar, ufak eta uiuka, jada utzi behar, eta badoa. Batzuek diote noizbait, medikuek alako ordenantzak eginen dituztela. Zure burua sendatzeko, 2 kilometro egin beharko dituzu korrikan, bat koizean eta beste arratsaldean, baina seguritate sozialak bere gain hartuko ditu gastuak. Ausartenek diote, apesak ere, kofesategiko ilunpean pekatzaile damutuari horrelako hitzak luzatuko dizkiola. Zoazi jengoikoaren bakean, eta zure bekatuak ordaintzeko, 5 kilometro egin beharko dituzu, oskaseko lepoa igotzen. Bon, zozokeriak aski, misterio handirik ez da. Korrika elgarrekin partekatzen dugun gozamena da eta kitio. Eta mundu gogor honetan, aizu da neurrik gabe baliatzea. Egun oso bat gelitzen zaigu iparaldean, Donostiako apoteosia baino lehen. Ez utxegin, pasa egunan.